فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسان دقيستيال ميل كستوا جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوريسي دور باهن تا الفرقان عاو او احد اهنا وحاد كو دقيس دونتان كانال كوررك الكتائب الاخبارية او باهي موقال كسابسا سيدا لوغ عيدا يولايات كإسلاميقا عيد الفدريقا كون افر بقل افرتان يشانتا هجريقا سيقارا عاو حد ولقيس الدونتان دراين كي يفرح الدعيدين ولايات كإسلاميقة جوبادة لحي يباي حسن شيق يا شريف شي أحمد أو كولان فشل ميكو قاتي مقردا نيروبي إيدال ككينيا لابدا لنعم حيسكو أفقران واي غير مقدشة سيداي بيو أركان كولان كاسي لغو كلتغي يدو آن وح نتيجة لغا قارين واربحن إيقار كمده آراه ده ايدي بتين داد كرير مقدشوه اياد ده غيس دونتان مدد روحة او صعدق ده بدي سوحة كميدة كولان لغو هورمرين ايو تعليين تا او لغو خبتي جامعة ده القيمة قار كميدة علماء ده ايداد كي خيب غلي كولان كاسي او كهاد لأي وحيابها كولان كو دارنا يواليغ او سو جبا جبي كولان كه اياد ده غيس دونتان قد بداس او فافاسان ايان كوهينا برنامج كه وامر كليا روحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وشنت بش الشوال سند كون أفر بقول أفرتن يشنت هجرقة وفق سنة ستحي طبنك بش أفرات سند لابد كون يأفر إلاباتن كإميلادقة أنكو باللونو برنامجك كانالك وررك الكتائب الأخبارية يا سعاده لسودا في بهيي موقال كساب سنسيد لغو عيدة ولايات كإسلاميقة موقال كان يلغو صوبندقة يا درين كي يفرحد لغو عيدة ولايات كإسلاميقة أجو بدن حي باي طعم الفرح بالعيد دام بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. الله طعم الفرح بالعيد دام بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. دام السعد بالعيد يسرد جوادة، بلغها لي عيد وفي سلامي. دام السعد بالعيد يسرد جوادة، بلغها لي عيد وفي سلامي، وفي سلامي، وفي سلامي. ودان دان دان دان ودان دانا، ودان دان دان دان ودان دانا، ودان دان دان دان ودان دانا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أنت waa maalin farxadeed aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Dareenkayga runtii ma garanayo boqolaalka kumanaan miyaan dhihi karaa cadadka ka soo qayb galay maanta musallaha muslimiinta ku tukanayay cibaadadii maalmahan ramadaanka oo aanu soo soonnay. Allah naga aqbalo, waa maalin farxadeed. Waxaa la yidhaha qofku muuminka saddex jeer buu farxaa maalinka la furayo, maalinka ciidda la ciidaysanayo, maalinka muslimiintu albaabkii jannada rayaan ay ka gelayaan. Marka maalinkii labaad farxeedaan u joognaa Allah, waxaan ka rajaynaynaa maalinka saddexaad oo jannada markaan ka gelaynana Ilaahay inuu na waafajiyo. Allahuma aamiin. هذا قيمه هوري برنامج كله حياة طلاب سنين قدر بكر أيان قصو مخن بل سمركن كولان حسن شيخ يا شريف شي أحمد أيكو يا شين مجدد نيروبي دلك كينيا أي قصو لماضي قول درو مركي لوضاني نع أي اسكو فهمي وايان قدر بدأ أيكو دهد لين شريف شي أحمد وصو ساري ورمرتيد أيا شيغي إن قدر بدأ حسن شيخ أوكال أهضي أنا اللي اسكو أفقران وربحن كسابسن كولان كاسي فشل ككل ماضي وحنوسو جيديني يوري هنا زكريا عمر. magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka dhacay kulan lagu wada heshiisiinayay Hassan Sheikh iyo Sharif Sheikh Ahmed, kaas oo ay soo qaban qaabiyeen siyaasiyiin kala duwan. Kulankan oo saacado qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku gorfeeyeen ismaandhaafka ka dhex jira. Ugu dambeyntii waxa uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan. Sharif Sheikh Ahmed oo madaxweyne ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in fashil uu ku soo dhamaaday kulanka, isagoo arrinta sababteedana dusha ka saaray. Xasan Sheikh wuxuu sheegay in isaga iyo Xasan Sheikh ay ka wada hadleen saddex qodob oo kala ah: arrinta dastuurka iyo arrinta masiirka dowladda federaalka iyo khilaafka maamul goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka. Sharif ayaa tilmaamay in dhammaan qodobadaasi ay xal ka wada gaari waayeen isaga iyo Xasan Sheikh. Xasan ayaa lagu eedeenayaa in uu yahay nin keligii cune iyo keligii taliye ah, taasina waa midda keenaysa in uu mucaarad xoogan kala kulmo siyaasiyiinta qaarkood oo madaxweyneyaal soo noqday. Waxaa kaloo jirta in labada dhinac ee khilaafka uu ka dhexeeyo ay kala taagan yihiin laba jiho oo aad u kala fog, mana jiro mid awood u leh in uu qodobo ka tanaasulo, waayo waxaa go'aan ka leh dowladaha shisheeye. Wadmaasantahay Zakariya, kulankan waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka uu ka digay in siyaasiyiinta wadamada shisheeye ay ku shiraan ama warbaahinta ay ka hadlaan iyagoo cambaaraynaya dowladdiisa. Haddana isagii ayaa aaday dalka Kenya oo Nairobi ayaa looga yeeray, halkaas oo lagula kulansiiyey Sharif Sheikh Ahmed oo horey madaxweyne kaga soo noqday dowladihii soo maray magaalada Muqdisho. Waa la kala ra'yi duwanaa karaa, tabasho waa jiri kartaa, si aad isugu sheegnay leedahay, meel la isugu sheegay leedahay, nidaam dowladeedan isu hayna tabashooyinka jiro hay-adaha dowladda dhexdooda in lagu sheego waay, mas-uuliyiintu inay hay-adaha dowladda dhexdooda ku xalliyaan waay. Laakiin haddaan midna xagga istaago oo mid shir ku qabsado hotel hebel oo mid idaacadda soo istaago ka qayle oo mid dal daris jiiraanan u duura xaggaasaanba ku shiraynaa, waaba ka baxna dalkii la yiraahdo. Walaalayaal, waxaasi nama saacidayaan manana xallinayaan. Xal haddaad ka jirinaysana xal kuma jiro, ma jiro. Aan isla hadalno institutionska dowladnimada dhexdeeda aan isugula hadalno. Baarlamaan aan leenahay, xukuumadaan leenahay oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ba leh, mid kastana ninka qaylinayow nimaad soo dirsatay oo wakiilka ahood soo doorataa kuu jooga, reer hebel haddaad tahay mid reer hebel ahaa jooga, jamaaca hebel iyo koox kale haddaad tahay mid kooxdaas ahaa ku jira, baarlamaan hadday tahay iyo xukuumad hadday tahay waa dhex fadhiyaa. Midka aad shalay ilaa u ilaa kan hala doorto xildhibaan ha laga dhigo ilaa u ilaa maa wasiirna la siiyo wasiirkan aad la hayday ayaa jooga. Maxaa ku barbar marinayo waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay intay intibaahaan ay kor u kacaan ay arkaan waxaasi hadafka ugu dambeeya ah inaan isku mashquulno oo aan shabaab ka mashquulno unbay dhalay wax xal keenay mayso waxaa tabanaysa kuma xalismiyaan idaacadda inaad ka qaylisahay xal kuma imaanayo dalkan ka baxay dibaddan ku soo shiraya inaad tiraa xal kuma imaan waya kaas waxa uu xasan shiir maxamuud dhanka kale qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka aragtay dhibtay sida uu arkaan kulanka xasan shiir iyo shariif ay ku yeesheen magaalada nairobi ee dalka kenya hadsad dhacay ka dhaawaay taas naftigeed mowdo dastuur iyo baalkii hadday noqoto labadooda keliya arrima dhammayn karaan hadday meesha tagaan dhus mare baalkii kenya baalkii ay kenya tagaan labadooda maxay ku soo shiraayeen dadka inay dhacaan ay booban laakiin haddii dad kale ku dhex jirin ka war dhibkaday leedahay dadka mujtamac waa dowladda mujtamaca waxay ku dhisan tahay mujtamac yaa mujtamac ay ku dhisan tahay inay wax ku qabtaan dadweynaha shacabka ciidanka waxba lagama qariyo adii dowladda bannaankay soo baxdaa kushka maxay u gelayaan kushkaa ka soo baxaan ani taasaan leeyahay labadooda waxay kuule kan madaxweynihii hore oo ay kan madaxweynihii hore yaa laga dhuumana farmaaji maa laga dhuumanaya isheeg yaal galoo laga dhuumanaya isheeg madaxweyne iskale maa laga dhuumanaya isheeg waxaa waay waddankaad ku jirtay aad u dhalatay oo kana muqdishoad ku dhalatay muqdishadaada ku jirno dadkaas ugu jiray baydhabo ku jir dhuusmareb ku jir dadkaad ka dhuumanaysa yaa waay isheeg howyimaa ka dhuumanaysa isheeg yaa galoo ka dhuumanaysa isheeg yaa wax walba waa loogya wax walba waa la arkaa marka madaxweyneyaashii ay dhuumanne muqdishoan ku dhalanayna muqdishoana loogu sameeya gaalkacyo aan dhusmareb aan ku dhalanay adaadaan ku dhalanay meeshaa lagu jiro baydhabo saas oo kale ismaaiil saas oo kale ha lagu jiro laakiin kenya labadiina afka keli maasdu gelaysin kushkaa ka soo baxanaan lee madaxweyneyaasha bannaankaas la soo dhigaan laakiin haddaad dhudhuumanaysiin annagana hadalka waa afleda aflagaadaynaynaa lee mar walbaba annagana waadin ku ridayna abaar iyo aflagaado maxaa u dhudhuumanaysiin madaxweynaaba taayba yaa ka dhudhuumanay nin kaloo madaxweynaha dhammaystiya la shiray haye maxaa uu la shiray isheegu dadka aan dhacno aan baaranno iga aamus adi ha igu daadin leymo filinkaad igu wadi iga jooji filinkaad igu wadid iga jooji kujukeyskaad meelahaad jukeynaysid iga dhaaf leh waayno madaxweyne hal maalin hal waslad kaama cunin waddankaada laba jeeraad madaxweyne noqotay had hilib kaama cunin had hilib habad hilibe laba jeeroo madaxweyne noqday ad hilib kama cunin ad hilibe wallaahi billahi inaan ka cunin ya hadda shan kunoo shilin jeebkay kuma jirta ilaahin talada saarta isagana maalin walba waa ugu jirjirtaa waa kana dadaa baahan dadaa lacag la-aane dadaa dhirfaadsan rooba soo socda oo soona la galay habad way sarma siin maxaa faa'iidee marka ha laga dheefa madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed bejkiisa soo dhigay twitterka waan aragnay in laga gulgaarin wax miradhal ah ama heshiiskii istimaatikii isu yimaadeen in lagu kala tegay waxaa weeye dalkaa nasiib dara haysata weyn yacani jugjug meeshaada joog hebel baa xanaaqay siyaasi hebel baa xanaaqay baalkii baa xagg u booday xagga u booday waa 24 sano saa labada socono shirkii carta marka laga soo baxay jabuuti cabdiqaasim saad xasan marka lagu doortay nimankii hogaamiyey kooxeedyada oo cabdullahi yuusuf ugu horreeyey cid adisabay ka wada degeen ayagoo diidan dowladdii cabdiqaasim salaad xasan yaa shariifka maanta shariifka beri kursigu rabaa inuu yimaada waxaa la rabaa marka jallenge siyaasadeed inaa la timaada waxaa la yidhi maantaad fadeed fara badato dadkoo kunacayaan qofkan waxaa la rabaa qiyaadada ama mas-uulka ah inuu wax hambaysto wax reebto waxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta maanta waxay yidhahdaa beentu ku orkacsanaa inay fashil arrintaas ku soo dhammaato waa la filayay kulankaas inuu fashil ku soo dhammaado waa wax la filayay waxayna sababta fashilka keenteyna waxa waaye in xasan sheekh uu noqday garmaqaate arrinta inaa hal tala uu ka istaagay hal dhinac uu ka istaagay oo uu dastuurkii la sheegay inuu ansaxsaday keligii oo isku ekaysiiyey inaanu ka noqonayn marba hadduu caddeeyey inuu ka noqonayn oo go'aankiisii mowqifkiisa ku adkaystay haddee wax laga wada hadlaba meesha ma yaallo inuu shariifna meesha shirkaas ka soo baxo way ahayd arrinta ah kulanka in maaragtay la qabanqaabiyey waa wax caadi ah dadku waa la isku geyn karaa laba ruux oo iska soo horjeeda ama isfahmila hadda waxa la iskaga soo horjeedana waaba siyaasadda waa la isu geyn karaa odayaalna way isu geyn karaan dhaqan xildhibaanna iyaga matela ama maaragtay beeshoodaana way isu geyn karaan waa laba oday oo soomaaliyeed iskuna sii beel ah waa caadi beeshooda way isu geyn kartaa laakiin waxa aan saluugsannahay oo ummadda soomaaliyeedna ka yaabiya waxaa weeye waaba laba nin oo dalkii soomaaliya soo hogaamiyo madaxweyneyaal taytal ka gaaray sababta ay Kenya ugu shiraayaan iyagoo wadankooda Soomaaliya jooga meel kasto kale ku shiri kara dalkooda Soomaaliya balaarna jooga in Kenya ay shirka qabsadaan arinta wax untamaysa ma ahayn wax lala yaabo waay hadii ay ku shireen maxaa laga shiraa Xasan Sheekh go'aankiisa uu qaatay waana ku adkaysanay ayuu yiri بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي hagaag kulan lagu hormarinayo tacliinta ayaa lagu qabtay jaamacadda Al-Qimah kulankan oo ciwaankiisu ahaa horumarinta luqadda carabiga ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maktabka tarbiyada iyo tacliinta gaar ahaan qaybtiisa horumarinta carabiga kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno culimo mas'uuliyiin ka tirsan xarakada shababul mujahideen mas'uuliyiinta wilaayada iyo bahda waxbarashada aqoon ayaa la isku weydaarsaday kulanka waa kuwan codadka qaar ka mid ah culimadii iyo dadkii ka qayb galay kulanka oo warbaahinta islaamiga ah la hadlay waxaan ijtimaacan kada ka dhacay qaacida muxaadaraadka ee jaamacadda Al-Qimah ijtimaacan runtii waa ijtimaac naadir oo wilaayadka ku cusub waa ijtimaac dhammaantii ay isqaabilayaan dadkii culimada ah mudaradii muthaqifiintii waa ijtimaac mataqaanaa mufaajaa wax kasta oo loo taqaanay khidaabaadkii hadalladii waxa uu lagu soo kadin iqtiraaxaadka kelimaadka dhammaan luqad carabiga ay ku baxayaan ijtimaac aad iyo aad hadafkiisu uu qaali yahay hadafkuna uu yahay in luqada quraanka la soo nooleeyo luqada nabigeena la soo nooliyo asxaabti karaamka ee sallallahu alayhi wasallam in luqada ahlu jannaha kor loo qaado ayaa hadafka waxaan u soo nooliyay luqada carabiga ee runtii waxay ahayd luqadii dawladda luqadii ma taqaana cilmiga luqadii saqafada in ka badan 1200 oo sano ayay ahayd mid ka badan 17 qarni ku dhawaad bi caalamka iyadoo u ahayd luqada kaliye ee la isticmaalo 100 sano xadka ka maqan tahay maadaama hadaba luqadii quraanka ay tahay luqadii fiqiga islaamiga ah ay tahay maktabu tarbiyati wa taaliim allah ilaaliya subhanahu wa ta'ala wuxuu indhihiisa hortooda dhigay luqadan tadweeriyo kisaas taraadeed buu gaariyay dad mukhasisiin ah oo ka waadir ah oo ikfa ah iyo gaarina haddii anaga dadna culimadii wilaayadka aanahay kulanka noocan oo kale to kor loogu qaadiyo luqada carabiga iyo luqadii quraanka aad iyo aad baan u soo dhaweynay barnaamijkan kadeeto umsiyatul arabiyya lagu macnaa barnaamij galabeed weeyaan oo barnaamij farxadeed ah maktabu tarbiya wa taaliim si uu luqada carabiga kor ugu qaado waxaan la soconaa mustawiyaha mustawaadka waxbarashada aasaasiga ah min dugsi hoose ilaa dugsi sare wuxuu dhigay مقرر دمانتي ككوب اللغه العربيه جميع المواد اي اللغه العربيه كبخايسو ايادو نكسون اللغه العربيه تاي لغه عالميه لا دغالمي او امم الكفر اي لا دغالمين هادو خان لينه كوم سوماليه لغدين عربيه وخا كب لغدين سوماليه وخا كب وخا لغه العربيه كبخت يا ثقافات كيدو كبخت وخان لينه لغه سوماليه وا لغه ماركي لو فيري ددك عجميغو كو هادلي اوو دوانشها بدن حق عربيه وخانا تسارو افارقده مانتا غوبل كنغلو نول ساي سومالدو waxa xarafka daadka iyo xarafka xaqda ugu dhawaaqdo cid ugu dhawaaqdo oo gobolka ku nool ma jirto anba cajamiyadan anba afariqada karaad waxaan carabi ka ahayn marka waxaan leenahay jazaakumullahu khair mawduucan aad su'aal waahid way hay abu maxamed isna waxa uu kamid ahaa dadkii galabta ilaa caawa barnaamijka ka qayb galay oo maxamed suudhow bismillaahir rahmaanir rahiim jazaakallahu khairan akhi usmaan wa mahsantahay aad ayaan maartay soo dhawaynina umsiyadan barakeysan iyo idaacatul andalus oo ka qayb qaadatay waana umsiya insha Allahu ta'ala barakeysan oo lagu taageeriyay luqadda carabiga ee luqadda quraan dabcan waxaan filaa ma aha markii koobaad waa umsiyaad kale ayaa jiray marka waa namad iyo xaalad soo korortay oo ah dadka inuu dhirageliyo barashada luqadda carabiga waliba inay ka dhigan luqadul hayaat ku hadlaan isticmaal maanta arkaysi ina wadan kale joogna ismood macna maanta carabiga lagu hadlaayo Soomaali ma fi marka jazaakum Allahu khayran idinkuma maasantihiin dhammaan haadirintiina waa mahadnaqeen insha Allahu ta'ala waxaan anigu arkaa luqadda carabiga horta waxa ka mid tahay luqoyinka luqadana waxa lagu luqadu waxa weeye horta waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku hibo u siiyo marka luqadda waxa lagu bartaa wasaa'il far badan waxa kamid ah inaad barato shay kasta magaciisa kadib inaad isticmaasho kadib inaad qorto marka hadii la badiyo arimaha noocan oo kale carabiga lagu hadlo suuqa lagu isticmaalo saajida lagu diraasiyo liqaadka noocan kala la sameeyo dadka la dhirageliyo gabayaal inay jeediyaan lagu dhirageliyo badalku fudud buu ku imaanayaa waana wax mujarrab la tijaabiyay dadka hadii loo furmo jeeladka noocan kala ah luqaddu hormar bay gaaraysaa waliba si sariic ah marka waa barnaamij naga dhimanaa insha Allah ta'ala haddana noo furmay inuu yaani daaimana waa rajeyna barnaamijkan isaga ahi waxa weeyaan barnaamij loogu magacdaray umsiya tacriibiya carabiya ama caweysima galabeed ama galabaysi dadka isu yimi ee kulankan isugu yimi ee ka qayb galay dhammaantood ay ku mushaarakeynayeen ama ay ku wada khidaabayeen ama ay ku wada sheekaysanayeen luqadeena carabiga ujeedadu waxay ahayd inay luqada carabiga nooleeyaan bulshadooda iyo mujtamaaca inta kalena ay ku dhiirigeliyaan ku hadalka iyo adeegsiga luqada carabiga oo ah luqada quraanka iyo sunnada nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo guud ahaan luqada ummada islaamka ee asalka ah waxay ka faa'iideeyaan midalan dadka meesha soo shaariga kale dad aqoon yahan kale duwan waay makaatib kale duwan bay ka socdeen waxay kale socdeen meelo kale duwan oo ay wada aadi doonaan kulligood nin walba wuxuu ka turjumayaa aqsaam iyo meel uu joogay dad maxaan kan walba hoos imaado ama maxaan kale ka socdaa in luqada carabiga dareensatay hadda baladkan hadda aan joogno kale waxa ka furan ama kan kale duwan oo luqada carabiga lagu wada barto khaasatan macadka hadda albayaan oo qismiga tadwirka uu gacanta ku hayo kale aad barnaamijka u tashjicinayaan saa daraaddeed maadaama thaqaafadaas kala duwan oo tadriibka ay meelo badan gaadhiso waxaa laga faa'iidayaa ardayda ka faa'iidayaan in iyaga laftirkooda dadkan mumathiliin ay wada noqdaan oo qol walba dadkooda ay si tababaraan warka la isgaarsiiyo ilaa marka dambe ay dhacdo inay ardaydu xataa qabsato baa laga faa'iidayaa ay wax badan ka faa'iidaysaan luuqadan ku soo noolaato ugu dambeyntii waxaa kulanka soo gebagabeeyey oo soo xiray wariga wadaad islaamiga ah ee jubada dhexe sheekh cali darwiish الحمد لله القائل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الأخيار أحبتي في الله إن الله تبارك وتعالى اختار اللغة العربية من بين اللغات وجعلها لغة أمة ودعوة بعد أن كانت لغة قوم وجعلها منتشرة بعد أن كانت محدودة بحدود أصحابها ولذا فإن إحياء لغة القرآن بين الشعوب دعوة إلى الإسلام بحد ذاته فطوبى ثم طوبى لمن شارك في إحيائها ونشرها وتطويرها أما نحن كولاية جبة الوسطى الإسلامية نبارك ونهني جهود مكتب التربية والتعليم في عملية تعريب الأمة لتكون العربية لغة الحياة للمجتمع المسلم في شرق أفريقيا ونحن كما كنا وسنكون بإذن الله عونا لهم في خدمة لغة القرآن قولا وعملا وجزاكم الله خيرا بعد ذلك إلهي أما هذا سكال سبحانه وتعالى إلهي مكان كان نغسه كل مية خير كبضان رقع بضان قيمة بضان وجوده ذو قروح بضان تهي آذي أن أغفر أحسن هاي قلبت إلا في نماذا نعاوه كل أنك إن وصو علي يعني ذك لقب قلي آذي أن ذك يوم هذا علنا جزاكم الله خيرا وعن سيقار إن شاء الله تعالى ما هذا هو علنا إياه مكتب التربية والتعليم وكل أنك سببت هذه لها قام قابضة هذه هي متقى أن أغاسن كذا لها وعلينا جزاكم الله خيرا وانا اقول لك الى بعد دادال يقولون جزاهم الله خيرا سيء مضى اللغه العربيه وغدس الهيان معاهدنا وافران خاصه معهد البيان وهذا مجال الجليب كفرا واللغه اللغه برته ارضنا لغتنا اي منطقه اي تردد تقريبا بقول ترى جاري سيتاي بقول ارضي هذا يصوب حان ان شاء الله تعالى سيد هذا ولا اي شيء مش ان شاء الله المركي دماته فتره هو رساق الانجبينيس وقال أرضي اللغة العربية وقال إيشا ومده وحوين يكسو زيادة نيام بإذن الله تبارك وتعالى مركة قرابي سيغان أما عسرية سيغان أما فيدي سيغان هذا أنفرنه ومعنيه ملاح الله الرعادين أي كلمة ديادة هايدي أنسيغة هايدي وآذي أن أمبركين إن شاء الله تعالى كولايها ونسود ويننا وحارب إن شاء الله تعالى اللغة العربية صومالي إلا بر سوديف ربضان هرته ورلو سمي إلهي ما قدرين سومالي إن أي لغة عربي كوها الله هذا كور إلهي ما قدرين تضبطنا كوها الله ويكسوا بحال وحدوغان إنسان لغة ومضوا إن أي أبو على تنوى لغبرتها waluqadooda hooyo ay noqoto waa sida Soomaaliga hadaan ku hadlayno kale waxa kale umada luqad lagu baraa in dawladda meesha ka jirta nidaam ahaan ay u qaadato luqadaas inay luqad dalka ay hooyo u tahay tusaale anaga waxa ay noogu filan dawladaha jaarkana leh hadan ugu hareereysan Kenya Ethiopia saddexda dawladaha dirisna leh bariga marka la jiraa Djibouti aan ku aragtaa Faransiiska ay ku hadlaan Faransana umay dhalan Soomaan laakiin dawladda qaadatay waad aragtay nimankan sawaxiliga Kenyaatiga luqadoodu waa sawaxili Ingiriiskana way ku hadlaan luqadda waxaa qaatay dawladdii dhaxal qaatay oo luqadii dalka laga dhigay Itoobiyaanka waad aragtay qoomiyado far badan way oo oromada ay ku jirto oo ma taqaan ay qoomiyado kala duwan oo far badan ay ku jiraan macaalalka dawladdu waxay qaadatay oo luqadda beledka loo yaqaan afka xabashiga qof aan xabashiga aqoon xafiiska dawladda galas bii kama cabbi karo dacwana ma geysan karo anagu marka oo luqadan aan u qaadano luqadii umada inay tahay xafiisyada looga dacwoodo qaadiga markii loo tagay araajida markii la qornay carabiga lagu soo qoro la yiraahdo markuu qaadigu wax ku soo saaray carabigu ku soo saaro wilaayadu markay dacwo qabanayso ku qabato iskuulaadka marka la dhigay ahamiyad la siiyo luqadan in dadka la baro lagu ijbaariyo luqadu marka waxay noqonaysaa luqad ay dawladdu qaadatay oo waxay noqonaysaa luqad dalku u leeyahay dadkii iyo jiilka soo koraya marka way la jaanqaadayaan way baranayaan luqadaas marka waxay noqonaysaa luqad ummadu ay leedahay ay ku hadasho marka insha Allah ta'ala ilaahayna waafajiyo luqadan waa luqadii quraanka waa luqadii nabi maxamed kaleey salaam salaam waa luqad aan leenahay ilaahayna subxaanahu wa ta'ala u nasiin laakiin barashadeeda juhud badan ayaa hadda socda insha Allah ta'ala dadaal badan aan muuqda walaalaha waxaan ku codsanayaa inay laba laabaan waxaan ku codsanayaa kulankan kula ka dambeeya hadduu ilaahay idmo inay meel fagaar ah ku qabtaan waxa galabta lagu hadlay luqad carabiga anigu ku dhaydaa la yaabanaayo waxa la hordo ku qaar goor may carab noqdeen maanta dhaba carab lagu hadlay niba u toosantay in jabiyo baasho waa la wadaa ogtahay hadii saa umadeena lagu geliyo waa sida had walaal ay ka sheekeynayeen hooyo walba ay qaadan lahayd aabo walba uu qaadan lahaa suuqana way gal lahayd boorar hadda magaalada ku dhaxyaal waad aragteen boorarka qudaarta iyo waxyaalaha la iibsado dhan waa lagu soo qoray luqada carabiga adeegsiga marka si umada aan u barno annaguna ka maamul ahaan aan qaadano ummada aan ku toojiyeena insha Allah ta'ala idinkuna ka macallimiin iyo aqoonyahan ahaan ardiga noocaan oo kale waxaan ku xusilaa insha Allah ta'ala meel fagaar ah wareegaan dambe insha Allah ta'ala inay ku soo dhigtaan jazaakumullahu khayran wilaayada Jubba ee hadda fadhigeeda insha Allah ta'ala goosh iskalana aad iyo idin barakeynaysa waan insha Allah ta'ala soo dhoweyneyna kulankan iyo kulamo kale oo ka dambeeya insha Allah ta'ala mid maqbuul Allah inooga dhigo jazaakumullahu khayr waxaan rabnaa kalmadda ku soo qatimo alkataabka filan cajiib ay soo saartay la yaab leh filanka ay soo saareen hambalyada ciidda waxay kaga hadlayeen aqsa iyo mataqaana duulaanka falastiin lagu haya nimanka yahuudda ku haya waxyaalaha cajiibka ay soo jiitay marka waxaa ka mid ah filanka waxaa ku jira xasan gurguurta waa madaxweynihii riddada oo leh annagu waan aqoonsanahay yahuudda israa'iil inay dowlad tahay dowladnimaan u aqoonsanay isagoo leh hadalkiisa markuu sii dhammaanayo waxaa ku xigto ciidamadii mujaahidiinta rasaas la dhacay ciidamadii murtadiinta meel xeryahoodii jooga mithaalka markuu muxuu tusinayaa idinku hadda aad weydiin aqoonyahanaatiin markuu madaxweynaha yiraahdo yahuud waan aqoonsanahay inay dowlad tahay iyo xabadan lagu xijiyey tusaalahaas muxuu noqonayaa micnaheedu maxaa loola jeedaa yacni yahuud waan aqoonsan idinku yahuudaa tihiin wey kuwaan dilayana annagu yahuuddan ka soo horjeednaa wey ma ogolin qasan uma ogolin soomaaliyana uma ogolin wey marka meel fiican kali fiican oo aad u qurux badan walaal ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyo waxyaala la yaab kale waxaa ka mid ah kelmaddii xasan sheekh askari qiraayaaba ku jiro askari waxaa ku jiray kilibkiisa la soo dhigay oo laga soo qabtay meesha la oran jiray muslim soomaan markaas wuxuu leeyahay aniga waxaan ka tirsanahay ururka jabad yahuudeed ururka jabad yahuudeed ayaa ka tirsanahay fahmaysa macnaas isagii ayaa sheeganay waa askari uu hadlay hadda waad arki doontaan insha Allah ninka arkan uu arkay ururka jabad yahuudeed ayaa ka tirsan uu leeyahay waxaa taliya ciidan oo hebel hebel taliya urur waxaan oo hebel taliya koox waxaan oo hebel taliya urur wixii oo dhan wada sheegaya wuxuu sheeganayaa marka inuu jabad yahuudeed yahay xiyaadan billahi ilaahay aan ka maqal ururkooda magacaas uu leeyahay in la laayana marka ay ku xigtaa isla iyagii laftooda markay ka dhamaadaan haddana xabadi ayaa ku sii xigaysa marka waa barnaamij ilaahay subxaanahu wa tacaala iswaafajiyey nimankan asal inay yahuud soo dirsatay yahuudna ay ka dambayso qoolkooda iyo ficilkooda bay ka muuqataa walaalahan ilaahay ayaa waafajiyey ummadda inay u cadeeyaan waana garanaysaan dadka in afka lagala hadlo iyo in ficil wax loo tusiyo waxay wax ku qaataan ficilka ficil ahaan hadda loo tusiyo xasan oo hadlaya askari uu hadlaya ururku ka tirsan magac uu leeyahay iyo mujaahidiinti oo la dagaalamayo waxbadi ku shubay jazaakumullahu khayran waxaan leeyahay kaalintiina waad ka soo baxdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeya yaa leeyahay كتيبة محوها إعلامك يا الله ينبرك يا كتايب جزاهم الله خيرا وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله. فخور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. gudahan caawa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amani illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم